Sevgili Alpcan, hadi bakalım Bismillah seni dinleyelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti vel mev'izatil hasenati ve cadilhum billeti hiye ahsen. İnne rabbika رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما İnna Allaha ma'allazina taqav vellezina hum muhsinun. Evet sevgili Alpcan, ağzına yüreğine sağlık. İnşallah ilerideki programlarda daha çok dinleyeceğiz. Maşallah. Gerçekten çok güzel hocam. Çok güzel okudu. Allah bağışlasın. Evet bütün İmam Hatipler Alpcan abinizi örnek alın ona göre diyorum. Efendim El Fatiha diyoruz. Ölülerimizin ruhuna gitsin diye. Allah sizinle beraber olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim. Ve dallin amin.